administración local, como autonómica, como estatal. Claro, é algo bastante importante porque nos aforra moitísimo tempo, bastante papeleo, hai que dicilo, xa cada vez máis tempo máis xente aposta por isto, pero que falamos un pouco tamén outro día das compras por internet, non? Sí, as vantaxas son comuns, de feito, pois, por exemplo, dá moita flexibilidade porque teño todo o día para facer os trámites, e traballo pola mañán, ou estuve ocupado pola mañán, claro. Podo facelos pola tarde, pola noite, normalmente, un fin de semana. Normalmente son pola mañá, tens que ir pola mañá, faltar o traballo ou efectivamente, perder un tempo aí. Sendo en oficina, normalmente en horario pois, de 9 a 2. Claro. Normalmente. Desta forma, pois, se abre máis horarios, bueno, teño moita máis posibilidades, como di Tania, nos aforramos en papel, a administración tamén se aforra en traballos, é dicir que as vantaxas son bastante, tanto para os cidadáns como para as administracións. Como para eles, que despois tamén hai ese colapso, non, nas oficinas de tanta, claro, xente. Moitas menos colas, a información moito máis centralizada, xa vai todo polo ordenador, non depende tanto de o funcionario se equivocan algo ou non, dicir, sería máis o erro noso. Entón, a verdade é que está bastante ben. Sí. Que posibilidades nos ofrece? Bueno, os trámites son cada vez máis e cada vez serán máis. Sí, sí. É dicir, dentro duns anos poderemos facer prácticamente todo. Os trámites que, por lo menos, a mí máis me demandan, por exemplo, pedir unha cita para o médico, que claro, é bastante faciliño de facer, pedir unha cita para ITV, se pode facer. Podemos facer a nosa declaración a través de internet. Tamén. Podemos pedir unha débeda laboral. De feito, hoxendía, a única forma de acadar unha vida laboral no momento é a través de internet. Sí. Que este tamén un das características da administración online, que hai veces, como mellor hai un trámite, que só podemos facer a través de internet. Entón, temos que estar metidos e coñecer o medio para poder facelo. Como que vos digo da vida laboral. Xa fan tamén un poquinho, tal vez, para que a xente se habitúe, tome a iniciativa. A facelo, sí. Porque se dan outra posibilidade sempre, a xente vota un pouco máis polo tema físico, que está máis acostumada, por exemplo, a xente maior, sí, que cuesta un pouco máis. Sí, é unha forma tamén de forzar a xente a que utilice internet. E hai moitos trámites, bueno, o que vos dicía da vida laboral, conseguirá no momento, se necesito hoxe unha vida laboral, só podo facer a través de internet. Pero, bueno, habería outros trámites. Se eu teño visto posicións ou así, que a forma de anotarte é única exclusivamente a través sí, de internet. Sí, últimamente así tamén. Entón, claro, para eles é moi cómodo, para nós, se coñecemos o medio tamén, e se non o coñecemos, pois teremos que facer por coñecelo. Eu supoño que, aínda así, a xente estará un poquinho reacia a utilizalo, e será moi pouquiña a xente que o faga ou que o coñeza, porque aínda non coñecemos moito de todos estes, sí, trámites. No, non se coñece moito e hai moito recelo. E por iso, pois, posiblemente moitas dos trámites só se poden facer a través de internet. Como dicía, para oposicións e para certos postos de traballo, pois nos tempos que corren é moi útil utilizar internet, e para a maioría de trámites. A xente reacia por unha cuestión de seguridade, para facer os trámites máis delicados que necesitan saber dos nosos datos, como pode ser facer a declaración da renta ou así, pois temos que ter instalado un certificado no ordenador. Ese certificado non lo emite, pois, normalmente a Fábrica Nacional de Moneda e Timbre, dicir unha autoridade que certifica que somos nós. E desta forma podemos estar tranquilos de que hai seguridade, de que efectivamente o ordenador sabe que somos nós cando facemos un trámite. Non pode haber outra persona que poda facer ese trámite por nós, necesita o noso certificado. Entón, pois, esas desconfianzas que xenera, a verdade é que non son para tanto. Danche un certificado que consiste basicamente nun código que instalas no teu ordenador e que tens que verificar cada vez que queres facer ese tipo de trámite, certo? Sí, o certificado vai instalado no meu ordenador e ademais é unipersonal e quizáis o inconveniente que teñen este tipo de certificados. Pois, por exemplo, se eu teño un ordenador na casa e somos varias personas, os que utilizamos o ordenador, o certificado está a nome de unha persona, e só esa persona pode facer trámites a través de internet. Sí, seré instalalo no meu ordenador, e cada vez que quera facer un trámite, pois me di, seleccione vostede o certificado, selecciono o meu certificado no ordenador, e xa sabe que son eu, etc. E, bueno, exactamente igual que facelo a través, pois, nunha oficina, con meu DNI, etc. Hai que dicir que se formatea o ordenador, perdes ese certificado, que ter cuidado, sí, con este tipo de cousas. Sí, se formateamos, perdemos todo o que temos no ordenador, incluídos os certificados. Hoxe hai algo que eu penso que é moito máis cómodo que o DNI electrónico. Ten a vantaxe, pois, do que falaba antes, de que nunha mesma casa, pois, todos podemos ter o noso propio DNI electrónico. Entón, eu simplemente meto o meu DNI nun lector, teño que ter un lector de tarxetas no claro. ordenador. Entón, calquera persona da casa pode facer os seus trámites. Non ten máis que meter o seu DNI, lle vai pedir unha contraseña. Cando facemos o DNI ahora, cando renovamos, nos dan unha clave como nos dan os bancos polas tarxetas. Entón, esa contraseña utilizo e xa acredito ante a administración que son eu. Sabese que prezos máis ou menos teñen esas lectores? Claro. Eses lectores, sí, a verdade, bueno, non deberían de exceder de máis de 15 euros, por exemplo, ahora mismo deberían de andar aí, pero tamén é verdade que de vez en cuando as administracións fan actividades para pues, que sexa moito máis baratos. Había unha fai cousa dun ano, pois de red.es, que é un dos que organizaban este tipo de actividades, que podías compralo por un euro a través de internet. Aquí neste centro se teñen feito algunha charla na que se daban pois 30 ou 40 lectores ás primeiras personas que chegaran, é dicir que as administracións van facendo actividades para poder achegar esos lectores a xente. De todas formas, no peor dos casos, nunha tenda de informática, pois non debería pasar duns 15 euros ou así. É que no seu momento falouse moito do DNI electrónico, pero ninguén coñecía cal era o seu uso real. Pois o seu uso ten un certificado digital, como que podemos pedir na Fábrica Nacional de Moneda e Timbre. Ten unha firma tecnolóxica, dicir, eu podería estampar a miña firma nun documento digital. Tería a mesma validez que se o fago nun papel real. Ten ese DNI, ten as miñas huellas dactilares, todos tamén, os dedos. Claro. Entón, bueno, ten unha serie de datos que sustituen, digamos, ao resto. Entón, eu co DNI electrónico podo facer prácticamente calquer trámite da administración. Calquer trámite que me permitan facer por internet o podo facer co DNI electrónico. Temos aquí no multicentro un ciber, por exemplo, nese ciber hai lectores, é dicir, se hai unha persona que non quere comprar o lector e quere intentar practicalo e facer un trámite na administración, pode vir aquí ao multicentro de Torneiros e utilizar as instalacións que temos. Sí. Habería, digamos... Claro, non hai ningún tipo de medo porque unha vez que se quita o DNI, os datos... Os datos xa van no DNI. O DNI ten a súa propia clave, porque incluso perdendo o DNI, se eu perdo o DNI e alguén me utiliza, eu necesito esa mesma clave. A clave do DNI, é dicir, que non só necesito o DNI, senón que necesito a súa contraseña ou clave. O sea, a seguridade é bastante suficiente para que un teña que preocuparse nestes casos. Sí, a seguridade é suficiente. De feito, precisamente por temas de seguridade, cando eu teño o meu DNI electrónico, que agora, bueno, a todo mundo que o renove, que non o teña, pois xa lle mandar, pois necesito... A verdade é que me acabo de perder o que quería todo decir. DNI de electrónico se necesita... Era polo tema da seguridade, falábamos. Sí, que precisábamos. Unha clave. Unha clave. Sí, precisamos dunha clave. Bueno, non lo dan a hora de... Que se pode cambiar a todo isto, me parece. Sí, a clave se pode pero facer. Pero non hai que poñela moi xinxela, volvemos ao tema do mesmo. Tema sí, tema de as claves ¿no? se melloren moito máis neste tipo de... Sí, sobre de todo casos. Nestas cousas. Non arriscase a poñer unha clave moi xinxela... No. Que ás veces pode traer problemas. Evitaros sin datas de nacemento, nomes de fillos e así. Eso hai que evitarlo. Eu teño que dicir que últimamente sí que trato de facer algúns trámites vía telemática. Sí. Teño certificado digital, non uso DNI electrónico, pero cada vez que entro unha páxina e me pon todo isto se podría facer co DNI electrónico se non ten que trasladar esas dependencias de non sei donde, digo, maguita se ahora na que non comprei o lector. Porque a verdade é que se aforra moitísimo tempo. Sí, aforras tempo, podes facelo en calquera momento que teñas libre na túa casa ou ben, pois o que nos di Miguel aquí en Porriño, no centro multicentro de Torneiros, pois ten a súa disponibilidade, ese lector. Para facer todo isto. A verdade é que sí, é unha maravilla. A parte de que o DNI electrónico, pois, o que vos dicía antes, eu podo usalo en calquera ordenador. Cando teño un certificado, teño que facer os trámites desde o ordenador no que teño certificado. Se vou a outro ordenador, non podo facelos. Claro, no caso de Porriño hai bastantes zonas con wifi, por exemplo, o Centro Cultural Municipal, e ali a xente, tendo o lector, podría facer todo tipo de trámites dese estilo. Sí, podría facer, sí. Tanto no, bueno, pues no Centro Cultural, como aquí no Multicentro de Torneiros, habería posibilidade de facer eses trámites. Eu penso que o DNI, pois, ahora mismo é o mellor sistema, sobre todo por esa flexibilidade que me dá de que o podo facer nun ordenador calquera, de que nun mismo ordenador o poden facer varias personas, que os certificados da Fábrica Nacional de Moneda e Timbre pois non me permiten esas esas posibilidades. Pues mira, eu non coñecía nada disto, verdade, é que eu teño DNI, pero non sei nin a clave. Non sei nin a clave. Eu teño por aí, pero perdida en algún sitio, entre os meus caixóns. Non a usei para nada, porque non lle digo uso, ou realmente esa faceta electrónica do DNI non lle digo uso. E que supoño que igual que me pasa a min, ou que lle pode pasar a moita xente, quizáis é unha falta tamén de información por parte das administracións. Pode ser. De feito, de vez en cuando se fan actividades para ir claro, informando a sí. xente. É unha maravilla, e se pode, aínda que perdas a contraseña, podo cambiar a través de internet. Hai nas comisarías de policías hai unha máquina que é para cambiar contraseña do DNI. E o que quería decir antes, e que me esquecía cando falábamos do tema da seguridade, que os certificados que ten o meu DNI teño que renovalos cada 2 anos e medio, cada 30 meses. O meu DNI me vale para 10 anos, sí, pero os certificados me valen para 2 anos e medio, co cual se quero facer un trámite despois destes 2 anos e medio, teño que ir a unha destas máquinas da policía e actualizar o DNI. Nesas máquinas me pide a miña clave, que se a sei, pois a meto e xa está, ou senón esas máquinas permiten a posibilidade de poñer un dedo, e como dicíamos antes, que o meu DNI ten as miñas huellas, pois esa máquina xa me dá a posibilidade de cambiar a contraseña, aínda que non a recorde, de actualizar eses certificados porque se me caducaron. Claro. Entón é simplemente ir na máquina, meterlle o DNI, meterlle o dedo, e xa me deixa meterlle unha nova contraseña, por se me esquecín, porque máis as contraseñas que dan sí, na policía mellor, son moi raras. As claves son moi raras, son longas e estranas. Sí, son bastante raras. Entón xa podo poñer unha palabra que eu coñeza, ou así. O ideal, meter pois palabras e números, ou como xa falamos algunha vez, sí, pois non poñer palabras que estén nun dicionario. Sí, mezcladas con números si claro, ou palabras... Ou algún símbolo raro tamén, que lle sí, podo meter un asterisco, unha cousa así. Claro, pois para que pode estar ben. Se xa máis seguro, non? Sí, teña máis seguridade. De seguridade, sí. O que se aforra enviando todo tipo de documentación, sobres, porque para pedir, por exemplo, becas e cousas de estilo, tamén se fai a través do DNI sí, electrónico. E xa antes que enviar toda a documentación... así nada, e a dirección de becas, ni nada. Hai veces que, por desgracia, non hai que mandar algo e dicir ti fas a solicitude a través de internet e ainda che piden que mandes por correo postal algo, alguma garido, documentación, pero sí, a verdade é que pues, facilita eso, que non teñamos que andar mandando tanto papeleo. As administracións xa están máis conectadas a través de internet, co cual é máis fácil pois que elas por mismas se chanquen de ver os nosos datos ou os documentos asociados ou así. Tamén os concellos están pondo o día últimamente neste sentido, facilitando todo tipo de trámites a nivel municipal a través pues, da súa web. Sí, cada vez máis, quizáis onde menos trámites se poden facer en administración local, pero cada vez máis son os concellos que na súa propia páxina web nos permiten facer trámites que así evitamos pues, ir ás dependencias do concello. Basta de esperar colas. Sí, a verdade é que todo isto potencia que visitemos menos cola. Para pedir cita para o médico, por exemplo, que é moi difícil aquí... A calar que nos collan o teléfono, pois é unha maravilla. Sí, pois eu vou probar, a verdade que sí. Agora que coñezo, sei máis cousas, teño máis información, pois vou optar non por utilizar o DNI electrónico e facer todas estas cousas a través de internet. Xa que se pode, normalmente pois estamos escasos de tempo, é unha boa opción. Pues eu sí, tamén, eu faltame o DNI, faltame o lector ese. Cando fagades a tua promoción esas de lectores a 1 euro, eu apúntome. Sí, eu coñecín unha fai eso, cousa dun ano, pero ahora mismo non coñezo ningunha que este en vigor, a ver se hai máis. Fixemos unha charla tamén o ano pasado aquí no multicentro e tamén agasallamos con 30 lectores, me parece que foi. Dicir que se van facendo actividades para que a xente... Porque a administración tamén lle interesa, porque... Claro, é unha parte boa tamén para menos colas, boa imaxe tamén para eles, menos traballo para os funcionarios de cara a atender o público, dicir que poden facer outras cousas. Entón, para a administración é tamén moi útil. E co tema do DNI electrónico, eu que sí que estou acostumbrado a utilizalo, a verdade é que estou encantado. Nunca tiveches ningún tipo de problema? No, hai un problema que ten que ver co tema do software libre, que digamos que co DNI electrónico é máis difícil de instalar no Mozilla Firefox, no navegador de Mozilla, é máis doado no Internet Explorer. Porque ten menos restriccións de seguridade. Bueno, realmente os motivos son extraños porque, bueno, xa falamos unha vez, o software libre cumple estándares, entón realmente que non cumple Internet Explorer, o cual debería de ser máis complicado en Internet Explorer. Pero como todo o mundo utiliza Internet Explorer, a administración suele facer as páxinas para Internet Explorer e sí, por iso resulta que é máis máis fácil. Se alguén intenta facer algún trámite a través da administración no Mozilla e se atopa con problemas, o meu consello que cambie temporalmente a Explorer. A facer ese mismo trámite, posiblemente con iso xa se lle arranxe o problema. Hay outro tipo de páxina, así que restricción, aviso, que pon, incluso, sácame de aquí, non? Sí, hai páxinas... Sei non porque me ten pasado. Sí, pasa no... Esto pasa moito se utilizamos o Mozilla e pasa tamén, por exemplo, na de pedir cita para o médico. Bueno, o que nos está dicindo é que esa páxina ten un certificado que caducou e que debería de telo renovado. E a administración, nese sentido, non renova quizáis todo o que debera, e sae un aviso moi alarmante. Se eu coñezo o enderezo da administración, entrei tecleando o enderezo, non teño ningún problema, podo dicirlle que non me saque dali, saber que simplemente que non se renovou un certificado, se a páxina dos Sergas, por exemplo, así. Non hai ningún problema, podemos seguir adiante. Se fose unha páxina dunha empresa privada, ou demais, pois eu xa recomendaría quizás non entrar por si acaso. Non dan eses avisos nas empresas privadas, porque levan estes certificados moito máis actualizados. Algúna última recomendación, Miguel, para os ointes? Pois que o proben. Que usen, sí. Se non teñen DNI electrónico, pois que vayan a renovalo para que yo den, e se o teñen, pois que intenten ver como funciona, porque a verdade é que é moi útil, e para trámites que o mellor nos levan un par de horas, porque xa só temos que ir, por exemplo, a Pontevedra desde aquí. Claro. Hai para algúns trámites que só o desplazamento ir a Pontevedra e que a través de internet son 5 minutos desde a miña casa, desde... Onde que irás. Sí. Bueno, pois moitísimas gracias, Miguel Visconti, por estar aquí hoxe conosco, como a todos os luns, falando de informática. Para a semana, pois, pensamos outro temiña para tratar destes tan interesantes, que a min gustanme, ¿eh? Claro que sí. Claro que sí. Para os nosos ointes seguro que tamén van a probar. Seguro que xa van porse aí a traballar e a probar aí co DNI. Ojalá. Bueno, pois gracias a Miguel. Tania, nos temos que despedir xa a nosa programación. Está neste lunes, día 5 de marzo. Sí, despedimos. Non sen antes recordar as nosas vías de comunicación, que son o noso teléfono 986-33-53-33, porque queiran, estamos aí. Tamén estamos en Facebook e en Twitter, síganos. Ou senón, poden visitar as nosas entrevistas, que seguen as 99 entrevistas xa no noso blog en siradioporrino.blogspot.com. Aí tamén están estas, ¿eh? Hai que recordar. Sí, tamén están as charlas con Miguel Visconti de informática. Tamén poden escoltalas cando queiran aí nese blog siradioporrino.blogspot.com. E nos despedímonos, gracias Tania por estar hoxe conosco, e voltamos mañá, como dicimos, mañá martes a partir das 12 despois do boletín informativo de Si Radio. Gracias, que pasen un feliz lunes.